राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 31 मार्च सन 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे केंद्रीय महाविद्यालय 2 बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमहम् न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। सच्चिदानंद घन परमात्मा को संत महापुरुषों को सादर अभिवादन करके कुछ बातें कह रहा हूँ। मेरी बातों में जो श्रेष्ठ बातें हैं वे वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की, संत महात्माओं की, स्मृतियों की है, और त्रुटियां आ जाए वो मेरी व्यक्तिगत है। त्रुटियों की तरफ आप न दे ध्यान न देकर सार बात की तरफ ही ख्याल करेंगे। सारं ततो ग्राह्य मपास्य फलिभु शास्त्र वचन है। अपना देश है, इस देश की खास अगर मानी जाए तो संपत्ति बालक है। जैसे बालक होंगे वैसा ही देश होगा। हम लोग जो बड़े बूढ़े हैं वो चले जाएंगे तो यहाँ पर बालक बालिका यही तो आएंगे। इस वास्ते इनके सुधार की सबसे अधिक आवश्यकता है। अभिभावकों के लिए कहा तो कोई उपस्थिति ज्यादा नहीं दिखती है, पर अभिभावकों में ये कहना है मेरा कि आप केवल पैसे कमाने के ऊपर लगे हैं, इसकी अपेक्षा बालकों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। बालकों का ख्याल नहीं करते हैं। स्कूलों में जाने का मेरा काम पड़ा है, उनसे बातें हुई है तो वे कहते हैं बालक पढ़ते हैं, इनके पिता को हम जानते ही नहीं, कभी दर्शन ही नहीं किए, और वे ख्याल ही नहीं करते बालक किधर जा रहे हैं, क्या शिक्षा पा रहे हैं, कैसे आचरण हो रहे हैं, किस तरह के बन रहे हैं। माता पिता ध्यान नहीं देते हैं तो ये बड़ी दुख की बात है। मेरा निवेदन है कौन को बालकों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। रुपये कमाना, संसार में नाम कमाना आदि जो बातें हैं, ये बातें भी आवश्यक ही है, परंतु बालक जितने आवश्यक है इतनी आवश्यकता नहीं है। बालक अच्छे होंगे धन संपत्ति कमा लेंगे, और बालक ठीक नहीं होंगे तो धन संपत्ति आपकी है वो उसका दुरुपयोग नष्ट हो जाएगी। मारवाड़ी कहावत है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत हुई धन संचय की जरूरत नहीं कि वो आप साफ कर देगा, और कपूत हुई धन क्यों संचय, वो बिगाड़ देगा कितनी संपत्ति हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि धन संचय नहीं करना चाहिए, धन कमाना नहीं चाहिए, ऐसा उल्टा अर्थ न समझे, परंतु आप धन के ऊपर ही सब कुछ मदार मदार समझते हैं, ये नहीं है। धन आपके उपयोग में लाने की वस्तु है, आपका शेष इष्ट नहीं है धन। आज धन को बहुत ज्यादा इष्ट माना है, और धन इष्ट के इष्ट की जगह समय धन है आपका। जीवन का जो समय है ये बहुत धन है, बहुत बड़ी कीमती है। जीवन का समय देकर हम धन कमा सकते हैं, मान कमा सकते हैं, बड़ी बड़ी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं, बड़े उन्नत हो सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं, प्रसिद्ध हो सकते हैं, नेता बन सकते हैं, महात्मा बन सकते हैं, बड़ी बड़ी पदवी प्राप्त कर सकते हैं, समय भी धन खर्च करके इसके बदले में, परंतु ये संपूर्ण स्थान संपत्ति वैभव नाम आदि को कमा करके धन प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं, धन की प्राप्ति से ये नहीं हो सकते, और समय से धन प्राप्त होता। कोई 70-75 वर्षों के मर रहा है, 60 वर्षों में जिसने खूब धन कमाया, बड़ा नाम कमाया, बड़ी जायदाद इकट्ठी कर ली, बालिक बसी बहुत कुछ कर लिए, परंतु जब मरता है तो 60 वर्षों में कमाई हुई संपत्ति के देने पर 60 महीने से नहीं भी मिलते, भरवांश भी नहीं मिलता। 60 महीने न कर 60 दिन भी अगर कहा जाए तो 60 दिन भी नहीं मिलते, तो दिन की अपेक्षा कहा जाए भी 60 घंटा मिल जाए तो 60 वर्षों में कमाई हुई संपत्ति देने पर 60 घंटा भी नहीं मिलते। 60 घंटा दूर रहे 60 मिनट भी, एक घंटा और जी जाए हम 60 वर्षों में कमाई हुई संपत्ति देते हैं तो वो नहीं मिल सकता, 60 सेकंड मिल जाए तो वो भी नहीं मिलती। तो समय रूपी धन है, ये धन आपके दूसरे धन की अपेक्षा बहुत कीमती है, इस वास्ते अपना समय अच्छे से अच्छे काम में लगावे। सब भाइयों से, बहनों से, बालकों से, बालिकाओं से सबसे कहना है, अपने मानव जीवन का समय है बहुत कीमती है, बड़ा श्रेष्ठ है, इस धन का अच्छा उपयोग करें। संपत्ति धन वो तो आप तिजोरी में बंद भी कर सकते हैं, जब चाहे जिन खोले उतना मिल जाएगा, परंतु ये समय रूपी धन है ये बंद नहीं होता, ये इनका संग्रह नहीं किया जा सकता, ये तो खत्म हो ही रहा है निरंतर। आप भजन करें, धन ध्यान करें, आप व्यवहार का काम करें, संसार का काम करें, चाहे धन कमावे चाहे घर का काम करें, कुछ भी करें, ऐसा न करें अथवा प्रमाद में आलस में कमावे, तो कुछ भी करो समय नहीं ठहरता, ये टिकता नहीं, ये हरदम नित्य निरंतर खर्च होता है। तो इसमें तो सावधानी रखने से ही फायदा होगा, और कोई फायदे की बात दूसरों को उपाय नहीं है। एक एक क्षण हमारा ठीक अच्छे काम, अच्छे से अच्छे काम में, ऊंचे काम में लगना चाहिए। समय पूंजी है, ये बड़ी सार्थक है, आपका सब जीवन सुधार करने की, लोक परलोक सब को प्राप्त करने की है। धन के खर्च करने से, समय के खर्च करने से धन भी मिलता है, और मान आदर और परिवार सब मिलता है, सभी नहीं। अगर भगवान के लिए धन खर्च किया जाए तो अनंत सृष्टि जिसकी पूर्णा मात्र से उत्पन्न होती है, पालित होती है, संहित होती है, वे परमात्मा आपके सामने आ सकते हैं। जगत मेरी मुकुटमणि, भगवान का मुकुटमणि बन सकता है समय, अगर भगवान में लगाया जाए तो इतना बड़ा भारी कीमती जिसे भगवान खरीदे जा सकते हैं, ऐसा समय है। ताश तो पर खेल तमाशा हॉकी क्रिकेट आदि के खेल से में समय बर्बाद कर देते हैं, ना पारमार्थिक सिद्धि होती है, ना स्वार्थ की धर्म की सिद्धि होती है, ऐसे समय बर्बाद करना है बहुत बड़ी भारी गलती की बात है। हरदम सावधान रहे, उसको उपाय है, हर समय भगवान का स्मरण करे, और काम धंधा करे, घर का धंधा करे, विद्या अध्ययन करे। बालकों के लिए ये बात है कि भगवान का भजन और शब्द दूर कर दुर्व्यसन सब ग्रह व्यसन द्वैपाश, एक हरि भजन उपासना और विद्या अभ्यास, व्यसनों में न पड़े, चाय कुमन आदि का सेवन करना बालक बालिकाओं के लिए बिल्कुल निषिद्ध है। समय खराब न करे, समय खराब नहीं, आयु भी खराब न करे, स्वास्थ्य भी खराब न करे, और अपनी स्वतंत्रता न करे। अन्न और जल दो चीज के बिना तो हमारा जीवन रह नहीं सकता, इस वास्ते इसमें भी एक से चल जाए तो अन्न से चले तो जल की जरूरत नहीं, जल की जरूरत तो अन्न की जरूरत नहीं, पर दो के बिना जीवन रहता नहीं, ये तो आवश्यक चीज है। और निरर्थक चीजों का सेवन करना है वो समय खराब करना है, पैसे भी खराब करना है। तमाम पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो वो पैसों का भी धुआं हो गया, अपनी स्वतंत्रता का भी धुआं हो गया, अपनी आयु का भी धुआं हो गया और गंदी हवा पैदा कर दी, जिससे जहरीली गैस पैदा हो गई, जिससे दुनिया का भी स्वास्थ्य बिगड़ा, हमारा भी बिगड़ा। फायदा किसी तरह का नहीं, नुकसान सब तरह का। तो ऐसे व्यसनों में समय न लगावे। बालक बालिकाओं से प्रेम से कहना है कि आप भी निरर्थक व्यसनों का सेवन न करें। बाजार आदि की चीजों में वे बिक्री करने वालों को भाव रहता है कि पैसे पैदा हो जाए, आपके स्वास्थ्य बिगड़ने की नहीं परवाह नहीं रहती। आपके कोई चीज खानी हो तो माँ से कह दो, अपने घर में जो बूढ़े बड़े है, माता है, चाची है, ताई है, दादी, इनसे कह दो घर में बनाकर ताजी चीज खाओ। अभी बाल्यावस्था में तरह तरह चीज खाने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, दिखता है, परंतु इसका परिणाम वृद्धावस्था में ज्यादा होगा। अभी अग्नि तेज होने से पाचन हो जाता है, परंतु उसके परिणाम होता है रोग, भयंकर रोग होते हैं उम्र में। इस वास्ते रोगों की दृष्टि से भी ताजा भोजन अच्छा हो, सात्विक शुद्ध, अशुद्ध नहीं, मछली है, मांस है, अंडा है आदि आदि जो चीज कभी सेवन नहीं करनी चाहिए। इनसे रोग पैदा होते हैं, पशुओं में पक्षियों में जो रोग होते हैं वो अंडा आदि के द्वारा पक्षियों का रोग और मांस आदि के द्वारा पशुओं का रोग अपने आ जाता है। कई तरह के निरर्थक रोग, बड़े भयंकर रोग आ जाते हैं। इस वास्ते इनका सेवन न करे, शुद्ध जल का, शुद्ध अन्न का, शुद्ध हवा का, शुद्ध काम का सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन बड़ा शुद्ध और निर्मल हो। ये भी विद्यालय अच्छा है, एकांत में खुली हवा है, बड़ा अच्छा है। इस दृष्टि से अपने रहना, रहन सहन स्थिर रखना और स्वास्थ्य का ख्याल रखना। तो अभिभावकों के लिए भी ख्याल करें, बालकों का विशेष तरह से ख्याल करें। ये बालक संपत्ति है, ये बड़े बड़े इमारतों मकान होते हैं, इनकी नींव बुनियाद वो ठीक होती है, आधारशिला, तो उस पर मकान अच्छे बनते हैं। तो जीवन भर की आधारशिला ये है, ये जीवन भर में, तो इसमें इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, खान पान अच्छा रहे, दूध आदि का सेवन किया जाए, व्यायाम किया जाए, आसन किए जाए, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे। क्योंकि ये जीवन भर की नींव आए, ये ठीक हो गई तो मल फिर हो जो थम्बा थम्बा फिर होता है, मल फिर होता है। इस वास्ते ये आधारशिला। तो ब्रह्मचारी के लिए विद्याध्ययन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, व्यसनों का सेवन न करना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस पर ही आपका गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आगाड़ी का जीवन इसी पर ही आश्रित है। इस वास्ते अपना जीवन शुद्ध निर्मल हो और मजबूत हो। और हमारे शास्त्र में होता है अनुज्ञान ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी होने गोधे की तरह, जैसे सांड होता है गोधा होता है, ऐसे ब्रह्मचारी होना चाहिए। हमारे विद्वान होते थे वो ऐसे होते थे। एक काशी के विद्वान थे, वो कश्मीर में गए तो वहाँ शास्त्रार्थ किया, तो कश्मीर में मटर जयत इधर बड़े बड़े विद्वान हुए, नामी व्याकरण के ऊपर बड़े बड़े लेख लिखे है, नामी विद्वान थे। तो उन विद्वानों को विजय किया, विजय किया तो राजा ने दुशाला दिया, नारियल दिया, दक्षिणा दी। वे लेकर के चलते है तो दरवाजे पर एक पहलवान कसरत कर रहा था, तो उसने कहा कि बड़े वाक्सूरी हो, वाणी से ही बोलते हो, कुछ ताकत भी रखते हो। हाँ हाँ सी बात, आ जाओ तुम। ऐसा मरा उसके कसरत कस कर तैयार हो गए। राजा को जाकर के महाराज पंडित तो मेलवान घर पे मेलवान पहलवान से, अच्छा तो ठहरो मैं आता हूँ। राजा जी कहा मैं आता हूँ। महाराज कसम पछाड़ दिया मेरा पहलवान को, तू केवल विद्या पढ़ना ही नहीं है, शरीर को भी भाई यार सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है। शरीर होने शरीर माध्यम कर धर्म साधनम, ये शरीर है आगामी धर्म का साधन है। जो को काम करेगा शरीर को लेकर करेंगे, शरीर की बड़ी भारी महिमा है, मनुष्य शरीर की बहुत बड़ी महिमा है। आज बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, आप लोग जाने, मेरे को तो बहुत हानि मालूम देती है इस परिवार नियोजन से। ठेका ले लिया अपने पर ही के खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, बहुत बड़ी भारी हानि हो गई इससे। वृक्ष जहाँ ज्यादा होते हैं वर्षा अधिक होती है, क्या मनुष्य अधिक होते हैं अन्न ज्यादा नहीं होगा? और अन्न ज्यादा ही होता है, मनुष्य ज्यादा होगा, ये तो प्रत्यक्ष आपके अनुभव की बात है। कुछ वर्षों पहले अन्न कम था तो बाहर से आता था जब जनता कम थी, अब जन ज्यादा ज्यादा हुई तो यहाँ का अन्न विदेशों में जाता बहुत ज्यादा। आप जहाँ पर वो भेजने का जो स्थान है उसको देखो, आप आंकड़ा देखो, जो बाहर को जा रहे हैं अन्न बहुत बढ़िया बढ़िया चावल बढ़िया बढ़िया चीजें बाहर जा रही है, तो अधिक जनता होने से अधिक अन्न पैदा हुआ है, ये प्रत्यक्ष बात है। ज्यादा कम था सना जनता कम थी तो अन्न कम होता था, बाहर से आते थे, हृदय के मेरे देखे हुए हैं, मेरे को याद है, और अभी ज्यादा है, ये बात भी ठीक है। इस वास्ते इससे बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है, इस नुकसान की पूर्ति नहीं हो सकती। जितना आपने संतान निर्माण का जो काम किया है इसकी पूर्ति किसी तरह से हो सकती नहीं। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जन्म लेने वाले बंद हो गए। नाश करने के दो उपाय है, एक दो उपाय है मार देना और एक संतान पैदा न हो देना, पशुओं को मार देना और मनुष्यों को पैदा न हो देना, दोनों तरह की बड़ी भारी हानि हो रही है। तो इसे सावधान रहें और शरीर को अच्छा रखें और विद्या अध्ययन करें। बालक बालिकाओं के लिए खास क्या है, गृहस्थों के लिए तो धन का व्यय है वो ठीक तरह से करें, और बच्चों के लिए और बड़ों के सबके लिए समय है वो निरर्थक खर्च न करें, समय भगवान में लगे। कणशस्यैव विद्यावर्धनं च चिन्तयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। कणशः कणशस्यैव, धन कमाना होती एक कण कण एक ठीक समझ रखना चाहिए, निरर्थक चीज नष्ट नहीं करनी चाहिए। आज कुछ सभ्यता होगी निरर्थक नष्ट करते हैं अनादिक जड़ आदि का, तो उनसे बड़ा भयंकर परिणाम होगा। जिन चीजों को नष्ट करते हैं वो अगाड़ी मिलेगी नहीं, अगाड़ी जल और अन्न मिलना कठिन हो जाएगा। अभी ऐसा निरर्थक खर्च करते हैं, कल खोल रखी है पानी चलता रहता है, कुछ करते हैं पानी चलता रहता है, ऐसे निरर्थक जल खराब मत करो। ऐसे अन्न भोजन करके जूठन छोड़ के बहुत खराब, अगर सभ्यता है कैसे हम बड़े अच्छे हैं, ऐसा कर अच्छे अच्छे विधा मांगी बर्फी भी छोड़ देते हैं, तुमको खा ले तो कहेंगे दरिद्री है ये, तो ऐसे डर से ऐसा काम करते हैं, तो ऐसे वस्तु नष्ट न करें, कोई वस्तु किसी वस्तु का नाश न करें, उपयोग में लें। हमारे कहना साधुओं कहना सुने कहना सुना है, खाओ खाओ मन मन छोड़ो मत कल, इसका ख्याल रखो। जैसे कर्ण कर्ण त्यागे कुतो धनम, इस छोटी छोटी चीजों को नष्ट करें तो धन कैसे पैदा होगा, और क्षण त्याग कुतो विद्या, समय सर नष्ट करो तो विद्या कैसे आएगी, तो बालक बालिका कैसे आएगी, समय के लिए थोड़े कंजूस पड़ जाए। मैं तो सबके लिए का समय आवश्यक है, परंतु विद्यार्थियों के लिए बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये आदत सदा चलेगी। अगर स्वभाव जितना सुधर जाएगा उतनी आपकी वास्तविक उन्नति हो गई, और स्वभाव बिगड़ गया धन कितना ही कमा लो आपका अवनति हो गया, आपको उन्नति नहीं होगी, उत्थान नहीं होगा, क्यों स्वभाव दुर्तिक्रमण स्वभाव साथ चलता है, यहाँ रहे तो साथ जाएंगे, लेकिन में जाओ साहि जाए बिलाज चले जाए तो समय स्वभाव साथ में जाएगा। लड़ने वाले व्यक्ति स्टेशन में लड़ते थे, राग में लड़ते थे, गाड़ी में लड़ लेते हैं, जहाँ जाएंगे वहीं लड़ाई हो जाएगी, स्वभाव खराब बना हुआ, या खराब स्वभाव था किसी को सुहाता नहीं, अरे स्वभाव जिनका अच्छा है सबको सुहाता है बढ़िया रखता है, अरे स्वभाव शुद्ध बनाने में हम स्वतंत्र है, धन इकट्ठा कर लेने में हम स्वाधीन नहीं है, क्योंकि धन पैदा किया है दूसरों की सहायता से, औरों की सहायता लेने से धन पैदा होता है, पशु पक्षियों की सहायता लेनी पड़ती है, मनुष्यों की सहायता लेनी पड़ती है, जमीन है जल आदि है बहुत चीजों की खाद की जरूरत होती है, तब आपकी खेती आदि धन पैदा होता है, और स्वभाव सुधारने में दूसरे की जरूरत नहीं है। हाँ आवश्यकता है सत्संग की, अच्छे संग हो अच्छा शास्त्र पढ़े तो उससे अपना स्वभाव सुधरता है, तो स्वभाव शुद्ध होने पर वे महात्मा हो जाते हैं। संत महात्माओं में हमारे में फर्क क्या है, हाथ पैर नाक कान आदि अंग हमारे जैसे उनके होते हैं, उनके जैसे हमारे जैसे उनके हैं, उनका स्वभाव ही तो सुधरा है। इस वास्ते भी बड़े कह रहे हैं, बड़े नेता होते हैं, बड़े श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, समाज में बड़े नामी होते हैं, उनके हमारे फर्क क्या है, स्वभाव में फर्क है। स्वभाव में होने से ऊंचे पुरुष हो जाते हैं, स्वभाव नीचे होने से नीचे हो जाते हैं। इस आदमी बरु भर बास नरक करता था, दुष्ट संग जनित यही विधाता। अच्छे संग होने से ही अच्छा होता है। संग शास्त्र विचार तीन चीज है ये। संग अच्छा करो और विचार अच्छे रखो और अच्छे शास्त्र पढ़ो। आजकल जो निकमे निकम शास्त्र पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, सिनेमा आदि के गाना में आदि गाते हैं और गल्प उपन्यास गंदे गंदे वो पढ़ते हैं, उनसे बड़ा नुकसान होता है। स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, आदत बिगड़ती है, अपना स्वभाव बिगड़ता है और जीवन बिगड़ता है और वो हमारा दुर्दशा होती है। अगर दुर्गति हो गई यहाँ भी और मरने के बाद भी, इस वास्ते ऐसी पुस्तकों से बचो और बचाओ। अध्यापकों को कहना है मेरा कि आप लोग विद्यार्थियों को ठीक खास से अच्छी शिक्षा दें। और खास शिक्षा कब मिलती है अच्छी, कि जब आप स्वयं आचरण से करें। गीता माया है यद्यदाचरति शेषस्तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं अनुयायी वैसा ही काम करते हैं। उसमें यत यत आचरति श्रेष्ठ, यत यत और तत तत, ये पांच शब्द आए। आचरण का असर पांच गुणा पड़ता है। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत एव, और स यत प्रमाणं कुरुते लोकस्त अनुवर्तते। वे शिक्षा देते हैं उसमें यत्र तत दो शब्द आए। मन आचरणों के द्वारा पांच गुना असर पड़ता है, वह शब्दों के द्वारा दो गुना असर पड़ता है। तो शब्दों का भी असर तभी पड़ेगा जब आचरण ठीक होंगे। आचरण ठीक न होंगे तो बातों का उपदेश का असर भी अच्छा नहीं पड़ेगा। क्यों, जैसे बंदूक में गोली हो तो चोट करती है, बिना जोड़ी के बालू होता है, शब्द तो जोर से होता है पर चोट नहीं करती। ऐसे आचरण के बिना जो शब्द है वे शब्द इतना असर नहीं करते। विद्या अध्ययन कराते हो, बालक पढ़ते हैं, आपके आचरण सारे चीजें हो तो उसमें गोली होती है। श्रेष्ठ बात आप में तो आपको निकल रखना चाहिए। विषय कृपा करें, बुरा न माने, आप दर्शनों का सेवन न करें, आप अपना संयम रखें, आदर्श अपना जीवन हो। आपके सामने बालकों के सामने और एकांत में भी अपना जीवन बड़ा शुद्ध निर्मल बनावे, जैसे बालक श्रेष्ठ बनेंगे। क्योंकि बालक तो आपके अनुयायी हैं, आपके विद्या का वचनों का असर पड़ता ही है, पड़ते ही है, पर आचरण को असर कम नहीं पड़ता है। आपके आचरण के असर बहुत विशेष पड़ता है। इस वास्ते अध्यापकों से विशेष मेरा अनुरोध है कि वे अपने आचरण अच्छा रखे, संयम रखे और अच्छी तरह से अपना जीवन बितावे, निर्मल स्वभाव को शुद्ध बनावे। स्वभाव बताओ उसका असर पड़ता है, निर्मल स्वभाव का निर्मल असर पड़ता है, खराब आदत का असर खराब पड़ता है। इस वास्ते अपना नियम ठीक रहे। बहुत से लोग कहते हैं कि हम ठीक कहते हैं, हम तो आदर्श बनाते हैं, प्राइवेट लाइफ हमारी कैसी हो, कैसे व्यक्तिगत जीवन चाहे कैसा ही हो, परंतु बात अच्छी कहते हैं। बात अच्छी कहने पर असर इतना नहीं पड़ता है। ठीक, वो भी अच्छी बात है, परंतु वास्तव में आपका जीवन ठीक होना चाहिए। अपने जीवनचर्या, दिनचर्या, वर्षचर्या, आयुषचर्या, ये ठीक आपकी होनी चाहिए। वो ठीक होने से बालकों पर असर पड़ता है। आप केवल विद्या पढ़ाते हैं तो विद्या के जनक नहीं है आप, आप उनके स्वभाव के भी जनक है, उनकी आदत के भी, उनकी उम्र भर में ही बड़ा असर होता है। हमने देखा है, पढ़ाई मैंने की है थोड़ी बहुत, तो इससे मैंने देखा है। अच्छे पुरुष होते हैं, आचरण अच्छा होते, विद्यार्थी अच्छे होते हैं, ठीक हो गई। इस वास्ते अध्यापकों को चाहिए अपना आचरण शुद्ध बनाए। जैसे रेल होती है, उस रेल में 500 700 आदमी, 400 500 आदमी होते हैं। ड्राइवर अगर ठीक होता है तो कोई खतरा नहीं, सब सोते रहे और सब ठीक ठाक पहुंचाते हैं और सबके सब 500 700 जगत रहे हैं। और ड्राइवर अगर नींद ले गलत करे तो सबकी जान जोखिम आ जाती है। इस तरह से आप ड्राइवर हैं, आप संचालक हैं, आप शिक्षक हैं, आप उनके प्रेरक हैं, आप उनके जीवन को निर्माण करने वाले हैं। इस वास्ते आप पर विशेष दायित्व है। जैसे अभिभावकों पर दायित्व है, ऐसे अध्यापकों दायित्व कम नहीं है। अच्छे विद्वान होते हैं, उनके विद्यार्थी बड़े अच्छे होते हैं। स्वभाव जिनका अच्छे होते हैं, उनके विद्वान बड़े बड़े श्रेष्ठ विद्यार्थी होते हैं। आज विद्या में बहुत कमी आ गई है। संस्कृति विद्यार्थियों में देखता हूँ तो पहले वाले विद्यार्थी थे, कितने योग्य बनते थे, आज अच्छे अच्छे शास्त्री बन जाते हैं और उनको व्याकरण की बात बता ही नहीं सकते। ऐसा मेरे काम पड़ा है, पूछा है मैंने, ये महाराज संज्ञा पर भी बात नहीं बता सकते। अब शास्त्री आचार्य हो, शास्त्री हो गए, प्रयत्न पूछता है का क्या प्रयत्न है, तो प्रयत्न नहीं बता सकते, दस्तान बता दे प्रयत्न बता सकते, संज्ञा प्रकरण की बात आरंभ की बात पूरी नहीं बता सकते। कारण क्या हुआ कि परीक्षा के लिए पढ़ाई करते, परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं हो जाए, पढ़ाई के लिए परीक्षा होनी चाहिए, भोजन के लिए शरीर नहीं, शरीर के लिए भोजन होना चाहिए। तो परीक्षा के लिए ही पढ़ाई करते हैं तो सुन करके बातें सुन लेते हैं, सुनते सीख लेते हैं और पसाई दर बड़ी याद ही नहीं है। पर पढ़ाई जो आपने करी दूसरों को पढ़ा सको ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए। इस वास्ते आपका विद्या अध्ययन ठीक हो जाएगा, जो जो पढ़ा है वो ठीक याद करो। बालक बालिकाओं से कहना है जिस क्लास में आप पढ़ते हो उसकी ठीक तैयारी करो। कोई आता है परीक्षा देने वाला, पूछने वाला आता है तो उसके सामने बालक जो विद्या याद है वो तो ठीक खड़े होते हैं, यूं बनाते थे मेरे को पूछो, दूसरे बालक की ओट में बालक बैठते हैं कि मेरे को न पूछ ले, डरते हैं, भयभीत होते हैं। क्यों भयभीत होते हैं? कि विद्या ठीक नहीं है। अरे भाई यार जितनी मैंने की है, जितना पढ़ाया है उतना कहीं से पूछ लो, कभी पूछ लो, मैंने देखा है बालकों को। तो इस तरह से आपके जितना अध्ययन किया है निधक और जितना पढ़ाई की वो पढ़ाई ठीक याद होगी, तो अगर ये पढ़ाई स्वतः होती है स्वाभाविक, पीछे पढ़ाई की अगर विद्या में बहुत ही सहायक होती है, व्याकरण में तो बहुत विशेषता से है, अंत तक आदि के सूत्र लगते रहते हैं, तो याद होने से काम चलेगा। और विद्या अध्ययन नहीं करोगे तो अनभ्यास से विषम विद्या, मैंने देखा है, देखो भाई मैंने पढ़ाई भी की है और प्रमाद भी किया है, गफलत भी की है, मेरे को याद है, मेरे को उनका परिणाम भी मैं देखा है, भोगा है मैंने, तो इसमें मैं जानता हूँ। जब अभ्यास नहीं करते हैं तो पुस्तक बड़ी विषम विद्या जहर की तरह पढ़ाई लगती है, बुरी लगती है, और ठीक अध्ययन करने से विद्या बड़ी शुभ लगती है। बात नहीं करने में याद आ गई, लोगों ने प्रथम परीक्षा दी सिद्धांत कोमली में, आप पे लगा ली बहुत सी, जहाँ विद्या प्रमाण किया वहाँ पुस्तक में शुरुआती देखी हुई, पुस्तक में शुरुआती कि ये अगला हो जाए। कोई काम धंधा करते धारण दाता काम धंधा करे, मैंने पढ़ाई आफत छूटे, ये पढ़ाई से आफत छूटे, ये लोग अटाजी होते थे, फिर मूर्खता, वो मूर्खता ही थी। तो पढ़ाई करते हुए अच्छा अध्ययन करो, आपको बड़ा बल मिलेगा, बड़ा उत्साह होगा, मन में बड़ी हिम्मत होगी, क्यों याद है, पूछो कहीं से पूछो, कोई पूछो, निधड़क निसंग शेर की तरह गिर जाओगे। इस वास्ते जितना अध्ययन करो आप जिस क्लास में हो, एक नंबर बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए चाहिए, जिस क्लास में आप पढ़ते हो उस क्लास में सबसे तेज मैं पढ़ूं, ये जो अपने महत्वाकांक्षा है ये श्रेष्ठ है, अभिमान खराब है, अभिमान नहीं होना चाहिए, आत्मसम्मान है इसका नाम है। और मैं बड़ा हूँ, ऊंचा हूँ, अच्छा हूँ, विद्वान हूँ, ये तो पतन करने वाला अभिमान है, पर मैं अच्छा बनूं, श्रेष्ठ बनूं, श्रेष्ठ विद्वान बनूं, तो अपनी क्लास में साफ कहना चाहिए कि मैं पढ़ाई करता हूँ, एक नंबर में पास होऊंगा, आप लोग तैयारी कर लो पहले, मेरे से तेज हो जाओ, और ये मैं तेज बनूं ये तो भाव रखना चाहिए, परंतु ये भाव कभी नहीं रखना चाहिए कि मैं तेज बनूं मेरे से जो कमजोर रहे, ये बात तो एक ही हुई, दूसरे कमजोर रहे मैं तेज हूं, बात तो एक नहीं, बड़ी विचित्र बात है, मैं इनसे श्रेष्ठ बनूं और मेरे से ये श्रेष्ठ बने तो उसे श्रेष्ठ बनने का मेरा मौका मिले, और ये कमजोर रहे तो श्रेष्ठ बने मेरा उन्नति, मेरी उन्नति कैसे होगी, तो मेरे से ये श्रेष्ठ बने मैं इन श्रेष्ठ बनूं, ये जो आपस में ईर्ष्या है बड़ी उन्नति करने वाली है। ये जो गुण है अपने में, उन गुणों का सदुपयोग करने से उन्नति होती है, दुरुपयोग करने से पतन होता है। इस बार जो सदुपयोग ये है कि मैं श्रेष्ठ बनूं, आप भी श्रेष्ठ बनो, इस तरह से लॉकडाउन रह गए, खूब बसी अध्ययन करना चाहिए, जहाँ परीक्षा होती हो, जहाँ पर हमें विवाद होता हो, हार जीत होती हो, वहाँ पर अपना श्रेष्ठ नंबर एक नंबर रखे कि मेरे सामने आ जाए कोई विद्यार्थी को। मैंने देखा है जो अच्छे पढ़ते हैं, महाराज आपस में खटपट हो गई विद्यार्थियों के, उसने कहा तुम आ जाओ कुश्ती कर दो मेरे से, डंडा हाथ में ले ले, चाहे पूछ लेंगे हमारे, मैं पूछू तुम्हारे आ जाओ उस तरह से, चाहे सो आ जाओ सब मेरे सामने, ऐसे निर्दय घोष बोलते। इसका अर्थ ये नहीं कि लड़ाई करना, ये अर्थ नहीं जाना, लड़ना अर्थ नहीं है, परंतु अपने में हिम्मत चाहिए, उत्साह चाहिए, उत्साह संपन्न मरीर के सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेशम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौ सिद्धि स्वयं याद निवास हेतु। इशाद गुण है उत्साह, विद्यार्थी उत्साह दी, हिम्मत नहीं हारनी कभी, फैल हो जाए तो भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अब पैसो पास होंगे, अब ठीक होंगे, खेल कूद में भी, पढ़ाई में भी, कसरत में भी, पहलवानी में भी, सब में श्रेष्ठ बनना है अपने को, जो काम करते हैं जिसमें जिस क्षेत्र में हम जाते हैं उस क्षेत्र में हम अच्छे बने, तो अच्छे बने तो सब तरह अच्छे बनते रहोगे, हमारी अब आपको उन्नति होगी, अरे आपकी नहीं आपके द्वारा दुनिया की उन्नति होगी, उस उन्नति के भी भागीदार आप बनोगे, मन आपको बड़ा पुण्य होगा, आपका जीवन सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा, इस वास्ते अध्ययन ठीक तरह से अध्ययन करो अपना, और अच्छी तरह से आचरण करो अच्छी तरह से, और घर में भी अपने माता पिता की सेवा करो, माँ बाप के चरणों में पढ़ना, विद्यार्थियों को बालिकाओं को मेरा विशेषता से कहना है कि माँ के चरणों में नमस्कार करो, माथा टेक करके चरणों को मस्तक से छूकर नमस्कार करो, अपना जीवन बनाओ जिससे आपका जीवन सुधरेगा, संसार में सबसे ऊंचा दर्जा माँ का बताया गया, माता सबसे ऊंची, कहीं तो 10 गुना अधिक पिता से, कहीं 100 गुना अधिक बताया है, गौर बहन आते पीछे थे, इस वास्ते माँ का आदर ज्यादा करो, माँ का तिरस्कार कभी मत करो, तो माँ के चरणों में नमस्कार करना, अभिवादन शील से नित्यम वृद्धोप से बिना सत्वार से वर्धनते आयुर्विद्या यशो बलम, अभिवादन से रोजाना बड़ों को नमस्कार करता है तो अभिवादन शील से नित्य और वृद्धों की सेवा करता है, वृद्धों का संग करता है, अच्छी शिक्षा लेता है, सत्वारी कैसे बढ़ते 4 बढ़ती है, आयुर्विद्या यशो बलम, उम्र बढ़ती है, विद्या आती है, संसार में वाहवा होती है, उससे ही बल बढ़ता है, मुफ्त में बड़ों की नमस्कार करने मात्र से, उनकी आज्ञा पालन करने मात्र से, सत्वारी कैसे वर्धन थे आयुर्विद्या यशो बलम, सब बढ़ता है, इस वास्ते बड़ों का आदर करो, सत्कार को तिरस्कार कभी मत करो, आजकल के विद्यार्थी माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, माता को समझते हैं माँ तो पढ़ी लिखी नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप पढ़ाई है आप थोड़ा दिनों में होती है, और जो शिक्षा है अच्छे आचरण है अच्छा जीवन बनता है समय पा करके, बचपन में विद्वान आप हो जाओगे बड़े, परंतु बड़ी बूढ़ी माताओं ने बहुत देखा है, अपने मारवाड़ की तो ऊनी ठाडी देखी है, कई तरह की बातें देखी है, तो उनका जीवन जितना कई परिस्थितियों में गुजरा है उतना वो अध्ययन हुआ वो पढ़ाई से नहीं होता है, उम्र पाने से होता है, तो उन बड़ों का आदर करो, तिरस्कार मत करो, मन में समझो हम पढ़े लिखे हैं, आपने अक्षरों का ज्ञान किया है, उन्होंने जीवन का अध्ययन किया है, इस वास्ते उनके आदर करो, तिरस्कार मत करो, ऐसा समझो हम पढ़े लिखे, हमारे पिताजी तो पढ़े लिखे है ही नहीं, ऐसा कभी मत मानो, माँ पढ़ी लिखी नहीं है ऐसा कभी मत मानो, माँ की जो पढ़ाई है वो आपकी वर्ष लगने से आपको हो गई ऐसी जल्दी नहीं होगी, इस बात के बड़ों को आदर करो सत्कार करो, तो अधिक सत्कार करता है उसकी उन्नति होती है, अगर बड़ों को तिरस्कार करो उन्हें अपमान होता है, एक कृष्णानंद है कल्पना कृष्णानंद, वो नदिया शांति में पढ़ाई करी, न्याय में बड़ा विद्वान हो गया, गुरुजी से कहा कि मेरे को शास्त्रार्थ कर लो, देव कौन तेज होता है, तो जा कुत्ते की तरह कुत्ते को पाली, तो घूमता रहे महाराज कोई आदर नहीं करता, बड़ा तिरस्कार हो गया, बड़ा विद्वान नामी, पंडित गुरु जी के सामने बोले ऐसी दशा हुई उसकी, मैंने एक देखा दारू बंदी संत थे कलकत्ते में रहता था उसमें, वो आ गए अच्छे विद्वान थे, मैंने कहा महाराज सुनो, तो वो सुनाने लगे, खड़े हो बोलते वाल्मीकि श्लोक बोले, श्लोक बोल अर्थ करने लगे, श्लोक याद नहीं आता, तीजे घबरा गए और बोले कि ये मेरे गुरु जी का तिरस्कार किया, उन्होंने अपने जीवन बताया कि मैं तो पढ़े लिखे पंडित हो गया था, वो हमारे गुरु जी थे संत थे, वो पढ़े लिखे मेरे थे नहीं, वो कोई मकान बना रहे थे तो मकान बना रहे थे, मेरे को कहा कि ये मकान में तुम जाओ ये चीज लाओ वहां लाओ या काम करो, तो मैं पुस्तक लिखता था, तो मैंने कह दिया ये तो किसी मूर्ख को कह दो तुम ही कर देगा, मैं लिख रहा हूँ पुस्तक लिख रही कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा तुम ही मूर्ख बन जा, तब से मेरी दिशा ये हो गई, जब कोई कहता हूँ याद याद नहीं आती भूल जाता हूँ, मूल करेगा तो मूल तो मर हो जा, फिर शरणों में गिरा तो उन्होंने कहा इतना देर के बाद ठीक हो जाएगा, तो मेरे कुछ दिन बाकी है मैं बोल नहीं सकता, तो पढ़े लिखे अच्छे बूढ़े बड़े हैं वे पढ़े लिखे नहीं है पर तो भजन करने वाले संत हैं, संतों के तरफ ख्याल रखना चाहिए, संतों का तिरस्कार अपमान करने से विद्या विद्वानों का अपमान करने से पतन होता है, बड़ा भारी अपमान होता है, एक होता है पाप और एकता अपराध, पाप होता है वो तो दंड भोगने से कट जाता है, बट अपराध कटता नहीं है। अपराध हो जाते किसी व्यक्ति का अपराध, वो व्यक्ति का अपराध है, वो पाप है, हिंसा करना, हत्या करना, अभक्ष भक्षण करना पाप है, पर उसे अपमान करना ये होता है अपराध। तो अपराध का अपराध माफी हो तो अनुसार कह दो, शरण में गिर जाओ, माफी हो जाएगा, कोई दंड होगा ही नहीं, सुख में तो इतना सुगम है, मगर दंड भोगने से अपराध नष्ट नहीं होता, पाप नष्ट होते हैं। इस वास्ते पढ़ो का अपराध मत करो, अपमान मत करो, घर में माँ बाप का आदर करो, पढ़ाई में आओ, यहाँ पर तो अध्यापिका है, अध्यापक है, जो हमारे पढ़ाने वाले उनका आदर करो, उनका आदर सत्कार करो। आजकल आदर सत्कार की बात चली गई है, विद्यार्थी है वे आज यूनियन बना करके और अध्यापक को निकाल दे, पहले तो अध्यापक थे विद्यार्थी थी तो विद्यार्थी को निकाल देते थे, आज विद्यार्थी इकट्ठे करके अध्यापक को निकाल दे, बड़ी ऊंधी रीति है, उल्टी रीत चल रही है आजकल। तो कहते हैं दीवे के तले अंधेरा, आज दीवे के तले कहाँ, ऊपर अंधेरा है, ये ऊंधी रीत हो रही है। पहले सिंहासन पर बैठे, गद्दी पर बैठते थे, पढ़ाते थे, विद्यार्थी सामने बैठते, आज विद्यार्थी कुर्सियों पर बैठे हैं और वे काले बोर्ड के पास खड़ा लिखता है। ये अध्यापक की दशा है, अध्यापक का आदर करो, नमस्कार करो, आदर रोजो न अपने गुरु जी को नमस्कार करो, नमस्कार से विद्या आती है, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटा, इतना नमस्कार में शक्ति है। एको कृष्ण स्वीकृत प्रणाम दशा सुवेदी पुनरवि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, प्रणाम मात्र से बड़ी शक्ति मिलती है, प्रणाम करने से उनमें जो सदगुण सदाचार है वे अपने में उतरी आते हैं। क्योंकि हम भी भिक्षा को जाते हैं तो भिक्षा देती है माई, हम कहते हम साधु है, तुम गृहस्थी हो क्या हो, परंतु उस समय महाराज हाथ हम नीचा करना पड़ता है, इसे फिर वो ऊपर हाथ रखती है, ऐसा ही वहां मिजाज चलती नहीं होगी, करो मिजाज भूखा मरो, बट उसे लेना है हमें तो लेना है, दमरो तो लेना है, न कुछ हम रो के सीखे हैं, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, थोड़ा कुछ सीखे हैं तो किसी के हो के सीखे, बोलिए नम्र बनने से वहां से आएगी विद्या, नहीं तो कैसे विद्या आएगी, तो नम्रता से विद्या विद्यादी बने हम विद्यादि पात्र, तो हम पात्रत्वा धर्म आपने होगी धरा धर्म तथा सुखम, तो विद्या में नम्रता होनी चाहिए। गीता में भी गया विद्या बिना संपन्न ब्राह्मण गव्य स्त्री संचय व स्वभाग से पंडित है समदर्शिना, तो पंडित होते हैं समदर्शी है, तो विद्या विनय संपन्न विद्या विनय दो शब्द लीजिए, विद्या भी साथ होनी चाहिए विनय भी होनी चाहिए। त्यागो गुणो गुण सताद अधिको मतों में, त्याग जो है अपने आराम का त्याग, दूसरों की सेवा, दूसरों के सुख देने के अपने कष्ट उठा दे, तो विद्या दाती विनय, विद्या देने से विनय आती है, नम्रता आती है, गुण आते हैं श्रेष्ठ। समझो जब कहता हूँ तो कहते ही रहता हूँ, इस बातें बहुत मेरे मन में आती है, मैंने भी वही श्लोक है वो तो कह दू। उत्साह संपन्नम, विद्या में उत्साह रखो, हरेक काम करो कुछ उत्साह रखो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत छाड़ो, मेरा मुख सो कहता राम हरिया हिम्मत सुन गया धोखा अटल धाम। तो उत्साह संपन्न अदीर्घ सूत्रम, थोड़े समय में काम होने वाले में अधिक समय लगा देता है वो दीर्घ सूत्री कहलाता है, तो वो काम बढ़िया नहीं करता, जल्दीबाजी भी नहीं करनी चाहिए और धैर्य पूर्व शांति रहना चाहिए। हरेक वित्त में क्रिया विधि के दृष्टम आश्रित नहीं होना चाहिए, चार तीन आती दृष्टा में सूरम करते कि बहुत सूर भी रखना, डरना नहीं चाहिए, अरे भूत है प्रेत है वो मर गया आदमी, अरे जीता भी किसी कुछ नहीं कर सकता, मरा क्या करेगा हमारा, उत्साह रखना, बालकों को बालकों डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, भूत प्रेत आदि का भय नहीं करना चाहिए, कोई बात है क्या होगा देखेंगे हम, देख क्या करेगा, हमारे कोई बुधवार सकता ही नहीं, हम आचरण ठीक है, हमारे भाव ठीक है, हमारी शुद्धि है निर्मलता है, भूत प्रेत आ नहीं सकता जरा सूरंग कृतिज्ञम, और जिससे उपकार पाया है उसे कृतज्ञ रहना, कृतज्ञ कभी नहीं होना, वे कैसे से काम करना आज्ञा पालन करना और विद्या नहीं उसका कृतज्ञ बनना सदैव, जैसे गुण दिया है सौरंग कृतज्ञ, और मित्रता हो तो जैसे सुदामा की मित्रता भगवान कृष्ण ने निभाई ऐसे मित्रता को निभाना, उनके हिति करना, सूरंग कृतज्ञ सौविधन सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु, जैसे कोई बाहर से आता मुसाफिर पूछता है कि धर्मशाला कहाँ ठहरने की जगह, तो धर्मशाला को ढूंढना, धर्मशाला नहीं ढूंढती है, वो धर्मशाला ढूंढता है। ऐसे ये सात गुण जिसमें होते हैं उसकी विद्या ढूंढती है, उसके अच्छे सद्गुण सदाचार उसको ढूंढते हैं आने के लिए। सिद्धि स्वयं आदि निवास है, तो रहने के लिए सिद्धि सुधार रहता आती है। तो ऐसे सात गुण है, इन गुणों को धारण करो जिससे आप विद्वान बनो, अच्छे आचरण वाले बने। विद्या पढ़ना ये श्रृंगार है और आचरण श्रेष्ठ है, ये आपके प्राण है। प्राण रहित हो और कितने श्रृंगार कर दो क्या फायदा, और श्रृंगार नहीं है मामूली कपड़ा पहने, भीतर में विद्या है, जीवन है, जीता है, एक मुर्दा है, श्रृंगार कर दो क्या काम का। इस वास्ते आपका आचरण है, आपके भाव है, आपका जीवन है, वो आपका आचरण है, वो प्राण है, और विद्या तरफ रहिए, श्रृंगार है। श्रृंगार भी चाहिए, कपड़ा भी अच्छा हो, भाषा प्रधान करो, हो योग्यता है वो भी ठीक है, परंतु प्राण अच्छे होना चाहिए। प्राण आपके आचरण है, तो अच्छे आचरण बनावे और विद्यार्थियों ख्याल करें, उनके शुभ आचरण बने, श्रेष्ठ ध्वन बने। अब पूछो कर्म, स्वकर्म व स्वभाव के बारे में कुछ जिज्ञासा है, कृपया समझाइए। कर्तव्य धर्म एक ही होता है, कर्तव्य को ही धर्म बताया है, धर्म को ही कर्तव्य बताया है। कर्तव्य वो होता है जो सतह आकर प्राप्त है, जिस परिस्थिति में आ जाए उस परिस्थिति के अनुसार ही कर्तव्य होता है। कर्तव्य परिस्थिति को छोड़कर नहीं होता है, जैसी परिस्थिति आ जाए वैसा कर्तव्य। कर्तव्य शब्द का होता है कर्तुम योग्यम कर्तव्यम और कर्तुम शक्यम कर्तव्यम। कर्तव्य हम कर सकें और हमें करना चाहिए तो वो कर्तव्य होता है, करना नहीं चाहिए वो कर्तव्य कभी नहीं होता, वो तो त्याजी होता है। करना चाहिए मन अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरों का हित, ये कर्तव्य है मनुष्य का, मनुष्य की विशेष जिम्मेवारी है। इस वास्ते अपने कर्तव्य का पालन करो, कर्तव्य पालन करने से प्राप्त वस्तु आप साथ प्राप्त होती है। कर्तव्य ठीक पालन करेगा तो प्राप्त वस्तु आप साथ मिलेगी, और कर्तव्य चित हो जाएगा तो प्राप्त वस्तु नहीं मिलेगी। जिस उद्देश्य से काम किया जाए उस उद्देश्य की सिद्धि सांगोपांग कर्तव्य के पालन करने से होती है। इस वास्ते अपना जो कर्तव्य, जैसे अध्यापक हो तो पढ़ाओ, विद्यार्थी हो तो पढ़ो, इसमें एकदम लगाओ। आप अपने आप को क्या मानते हो, अपने को मानते हो मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य के लायक काम करना, जो मनुष्य नहीं कर सके नहीं करना चाहिए, वो कर्तव्य होता है। मनुष्य योग्य होता है वो कर्तव्य है, और मनुष्य को नहीं करना चाहिए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि नहीं करना चाहिए, वो कर्तव्य नहीं होता। और करने सकते भी नहीं तो वो भी कर्तव्य नहीं होता। तो कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए, अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरों का हित, ये है कर्तव्य असली। इस कर्तव्य का पालन कर्म योग कहते हैं गीता को, गीता में उसे उन्नति होती है, लोग शुद्ध होते हैं। तो कर्तव्य एक वो धर्म होता है, वो एक कर्म होता है, विश्व कर्म है, अपना कर्म है। अपने को जो मानते हो, जैसे मैं स्त्री हूँ तो स्त्री का कर्तव्य है, सास हूँ तो सास का कर्तव्य है, बहू हूँ तो बहू का कर्तव्य है, बालिका हूँ तो बालिका का कर्तव्य है। जिस अवस्था में आप है, जिस परिस्थिति में आप है, उसमें जो करना चाहिए और जरूर करना चाहिए कर सकते हैं, वो आपके लिए कर्तव्य होता है। कर्तव्य का क्षेत्र बहुत बड़ा है, संक्षेप से ही बात है। इनमें शंका हो तो फिर पूछो, इसमें बताया ना मैंने, दया क्षमा स्वकर्म स्वधर्म एक, स्वधर्म स्वकर्म और कर्तव्य एक है। गीता में कहा है, आप बताऊं प्रमाण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के सूत्र बताए धर्म, तो समो दमस तपा शोचम शांति ज्ञानम विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्षात्र कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, शूद्र स्वभावजम कर्म, श्रेष्ठ कर्मणि अभिहत स्वकर्मणा तुम जैसे सिद्धि श्रेयान स्वधर्मो भी उन्हें पर धर्मासन सिद्धार्थ। वो स्वकर्म का नाम ही स्वधर्म आया गीता में, 18वां अध्याय के 41-48 तक इन श्लोकों में स्वकर्म बताया, उसे को स्वधर्म बताया है। श्रेयान स्वधर्म गुण है, अपना धर्म है वो कर्म, कम गुण वाला तो श्रेष्ठ है, पर धर्म भयावह है। तो पर धर्म कौन सा, जो कर्तव्य आपका नहीं है, दूसरे का कर्तव्य है, आपका अधिकार है, दूसरे का अधिकार की रक्षा करना अपना कर्तव्य होता है। अपने कर्तव्य से दूसरों के अधिकार की रक्षा करो, तो अधिकार दूसरों का कर्तव्य हमारा, तो उनकी सेवा करना, उनको सुख पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य होता है, और उनका सेवा होता है कर्तव्य, इनको सेवा करना। तो देवान भावयता ने ते देवा भावयंत्र परस्परम भाव, परस्पर उन्नति करते हुए कल्याण को प्राप्त हो गए। तो अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरों की सेवा करना, वे भी अपने कर्तव्य के द्वारा आपकी सेवा करें, पर वे करें न करें स्वयं स्वयं अपना काम करना ठीक तरह से, उनकी तरफ बदले वो भी तो करते नहीं है, नहीं करते तो उनकी हानि है, तुम्हारी हानि नहीं है, तुम अपना कर्तव्य है, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबका लोक और परलोक कैसे सुधरे, और अपना अभिमान और स्वार्थ इनका त्याग करना, खास चीज चार, उनका लोक परलोक सुधरे, जीवन सुधरे, मृत्यु के बाद भी कल्याण हो उनका, ये और अपना अभिमान और स्वार्थ का त्याग, अपने स्वार्थ देते त्याग करे, अभिमान का त्याग करके उनकी सेवा करना, दूसरों की सेवा करना कर्तव्य है, जो अभावग्रस्त है, अपाहिज है, आरक्षित है, उनकी सेवा करना ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, मनुष्य की सेवा करना, मनुष्य समझ सकता है कि मनुष्य के लिए चीजें बनाई है, सब पशु मनुष्य के लिए, बिल्कुल झूठी बात है, मनुष्य को बनाया उनकी सेवा के लिए, कारागार में जो कैदी होते हैं उनके लिए अवसर रहता है, अवसरों के लिए कैदी नहीं रहता है, इस बार जीव जंतु सब कैदी है, आप उनके अवसर रहने वाले हो, तो आपके लिए जीव जंतु नहीं है, जीव जंतुओं के पालन करने के लिए आप हो, तो दूसरों के हित करना लोगों का पालन वो कर्तव्य होता है आपका, वो ही आपका कर्म होता है। सामान्य रीति से समान बताया जाता है, विशेष बुद्धि विशेष बताएंगे, सामान्य कर्तव्य सामान्य बताया जाता है ठीक तरह से। और बोलो, इस युग में सदाचारी को परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है, और दुराचारी को कोई तकलीफ नहीं होती, ठीक है, ऐसा क्यों? बहुत ठीक है, तो ध्यान देना ये बात बड़ी विचित्र है, वन में रहते हुए महाराज युधिष्ठिर थे, उनके सामने द्रौपदी ने पूछा, ये आपकी शंका ऐसी नहीं है, द्रौपदी की शंका हुई, द्रौपदी ने पूछा कि महाराज आप धर्म को छोड़ करके कहीं एक कदम भी नहीं रखते, युधिष्ठिर से धर्मात्मा हो और दुर्योधन परवाह ही नहीं करता है, धर्म की और कर्तव्य की विचार ही नहीं करता है, वो तो करता है राज्य, यार आप धर्म को चलते हो, आप भटकते हो जंगल में बन बन, तो क्या बात है, कोई ईश्वर कोई धर्म है कि नहीं, कोई न्याय है कि नहीं है, क्या ये भी कोई चीज है कि नहीं, धर्म पालन करना इससे क्या फायदा हुआ, नुकसान होता है, ऐसा पूछा, आप डूब पा रहे हैं, तो महाराज युधिष्ठिर वहां बाद बाद में पढ़ो, बड़ा सुंदर दिया है, युधिष्ठिर ने कहा कि देवी तेरे ये बात कैसे पैदा हुई, धर्म पालन करने वाले कष्ट उठाते हैं और अन्याय करने वाले मौज करते हैं, तेरे भाव कैसे हुआ, देख धर्म का पालन करना आराम के लिए नहीं होता है, धर्म का पालन कर्तव्य होता है, मनुष्यता है, और धर्म का नहीं पालन मनुष्यता मनुष्यपन से गिर जाता है, तो आराम के जो धर्म का पालन करते हैं वे धर्म को जानते ही नहीं, वे तो स्वार्थ जानते, बोलो क्या पता क्या धर्म होता है, धर्म जानते ही नहीं, धर्म तो पालनी है मनुष्य की अपनी इज्जत प्रतिष्ठा अपनी आस्था ठीक रखने के लिए, आराम के लिए धर्म पालन करते हैं, वो धर्म को बिक्री करते हैं आराम के बदले में, इस बात धर्म पालन करने कष्ट हो जाए तो इसे परवाह नहीं करनी, कष्ट हो तो परीक्षा है आपकी, धर्म पालन में कष्ट नहीं हो तो आपकी परीक्षा ही नहीं हुई, धर्म पालन करने में अगर धर्म ज्यादा होता और आराम ज्यादा होता धर्मात्मा हो जाते लोग ही, सभी धर्मात्मा हो जाते, धर्म में तो सदैव में निर्देश, गीता ने लिखा कि अपने धर्म पालन करते हुए मृत्यु हो जाए तो कल्याण है, और पर जो दो धर्म का अपना धर्म नहीं है ऐसा कहा जाए तो भयावह है, उसको अच्छा नहीं होता, तो इस वास्ते आराम के लिए धर्म पालना नहीं है, धर्म पालना मनुष्यता है, उसका सदा उन्नति होगी, अभी कष्ट हो जाए पर परिणाम अच्छा होगा, और पाप करके और धन कमाते हैं अच्छा करते हैं नतीजा देखो, तो युधिष्ठिर नतीजे देखो और दुर्योधन का देखो, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन है, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, दुर्योधन को थूकते हैं लोग, कैसा आदमी था, तो राज तो किया उसने, बड़ा लोग फ्रुक होगा राज्य इज्जत किया, क्या राम जी की इज्जत है, रावण की इज्जत है, उस समय में रावण बहुत राजा बन गया, बड़ा भाई बन गया, परंतु आराम है उसमें फायदा नहीं होता है, विद्यार्थी आराम करेंगे विद्यार्थी बन जाएंगे विद्वान बन जाएंगे, तकलीफ उठाएंगे धर्म का पालन करते विद्वान बन जाएंगे, जिस किसी स्थल में आप हैं अपने धर्म पालन करे कष्ट आता है तो समझना ठीक है, लोग निंदा करते तो मैं तो कहता हूँ सेवा करने वाले हो आप, और आप वो कहते आपने सेवा में ये त्रुटि करी, ये देखो ये स्वयं सेवा ये गलती करी, यहाँ ये गलती करी, ये गलती करी, तो उसे राजी होना चाहिए, आपकी पहचान है कि गलती करी आपने, किया है काम तब की, बिना काम की गलती कह देगा, मैं वो कह देगा तेरे गलती की, तो करते वाले कसौटी है, गलती होती है वो कसौटी है आपकी, आप गलती कहते हैं तो आप काम करते हैं कि सिद्ध हुआ, इस वास्ते कर्तव्य पालन करने में कष्ट आवे तो उसे द्वितीय ओर से प्रारब्ध तेन खल विघ्न भय ने नीचे ही नीचे दर्जे के पुरुष होते हैं वो विघ्न भय से आरंभ ही नहीं करते, कैसा तो निभेगा नहीं हमारे तो होगा नहीं, ये नीचे और प्रारब्ध मध्य दर्जे के होते हैं विघ्न भयता बनती मध्य मध्य होते हैं छोड़ देते हैं आप बताए छोड़ो जो कौन भी काम करे और विघ्न ही पुनः पुनर्भी प्रति हन्य माना प्रारिभोत्तम जना न जनती बार बार विघ्न चोट रहते हैं तो एक काम गए महाराज प्रताप रावण ने कितने कष्ट उठाए रोटी तक महाराज बिलाव ले गया बच्चे को रोटी नहीं मिलती यहाँ तक कष्ट उठाया पर आज प्रताप राणा का धर्म प्रताप राणा प्रताप मुझसे बरखात है क्योंकि आज हिंदुओं का सूर्य कहला जाता है आज मेवाड़ गया हिंदुओं का सूर्य कहला जाता है कष्ट उठाए दिन बड़े हुए इस वास्ते कष्ट से डर करके धर्म का त्याग कर देना ये तो पशु पक्षियों का है मनुष्य गांव है कष्ट आते रहे दोनों होता है ये नियम नहीं है बात सुनो दूजी धर्म पालन करने वाले भी धनी और धर्म करने वाले पालन करने वाले भी गरीब और पाप करने वाले भी गरीब और पाप करने वाले भी धनी चारों मिलेंगे ऐसा नहीं पाप करने वाले सब धनी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे आप बताओ उदाहरण कि पाप करने वाले सब धनवान है अच्छा काम करते पालन करने वाले सब दरिद्री है ऐसा होगा दोनों तरह के होंगे दरिद्री होना अभाव होना ये पूर्व कर्मों का फल है अभी जो कर्म कर रहे अगला ही फल होगा एक खेती कर रहा है और अनाज नहीं है घर में और एक घर में अनाज खेती करता ही नहीं तो पुराना धन है पुराना है अब निपजेगा तब देखना ये तो खत्म हो जाएगा वो पैदा हो जाएगा इस वास्ते कर्तव्य का पालन करे आराम के लिए नहीं सुख के लिए नहीं। शुद्ध आचरण करना चाहते हैं किंतु दूषित प्रवृत्तियां उजागर होती रहती हैं। कैसे इनसे बचें तथा कैसे सामना करते हुए शुद्ध आचरण शुद्ध रखें? देखो भाई मनुष्य को अभार मैंने बताया ना सात गुण बताया ना उत्साह संपन्नम अधीर श्रोत्रम क्रिया विधिज्ञम यशनेश सक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ ये सात गुण होगा आपकी उन्नति जरूर होगी। कष्ट आने पर ऊंचे होंगे जैसे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और पत्थर आ गए थी शिला आ गई तो चढ़ते ही इतना ऊंचे हो गए मन चढ़ते ही इतना ऊंचा आ गया आपसे अभी तो विघ्न आने से उन्नति होती है बाधा आने से उन्नति होती है तो आपके विघ्न आते रहे परंतु अपने कर्तव्य का ठीक पालन करते रहो। क्या था शुद्ध आचरण तो आचरण शुद्ध बनाओ अपने बहुत वृत्तियां खराब होती है उसमें एक बात बताऊं ध्यान देना लेकिन पूछते रहो मेरे को देखो भाई मैं भूल ही जाता हूँ माफ करना क्षमा करना पूछते रहो। मनुष्य एक मकान बंद है उसमें धुआं बना हुआ है वो दरवाजा खोलते धुआं आता है कि धुआं आता है अरे धुआं आता नहीं है जाता है गंदी नाली है उसको साफ कर रहे हैं मशीन लेकर धार कर रहे हैं दुर्गंध फैलती नहीं है दुर्गंध जाती है ऐसे आचरण करते हैं भीतर से जो भाव आते हैं वे दुर्गंध दुराचार जाते हैं आपके निकलते हैं आदमी आता हुआ दिखता है जाता हुआ भी दिखता है तो अच्छे आचरण से जो भाव अच्छे आते हैं उनमें दुर्गंध दुराचार जाते हैं जाते हुए दिखते हैं वो दिखते हैं तो खत्म हो जाएंगे वो आप अच्छे काम में लगे रहो ऐसे संग्रह हो जाएगा बढ़ जाएगी ठीक हो जाएगी हिम्मत रखो इस वजह से कष्ट आ जाए तो कोई परवाह नहीं है विघ्न ही पुनः पुनर्भी प्रति हड्डी माना प्रारंभ से उत्तम जना न त्यजंती। ये महाराज जी ये आद्य शक्ति महाशक्ति पराशक्ति ये क्या है और इनको प्राप्ति हेतु सुगम मार्ग सुगम मार्ग सरल होना है भाई जैसे मैंने कहा ना न कुछ हम हंस के सीखे हैं न कुछ हम रो के सीखे हैं कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखे तुम पराशक्ति परांबा है माँ है उसी शरण हो जाओ उनकी आज्ञा का पालन करो उनका चिंतन करो उसे रहो आप सेट हो जाओ बिगड़ हो जाओ संदेह नहीं है तो शरण होकर के बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार कुसंग मत करो सत्संग करो और अच्छा पहचान लोगो सत्साह से पढ़ो और शरण रहो तो महाविद्या में कई है शक्तियां, 9 लाख शक्ति है, तो शक्ति थोड़ी थोड़ी है, यह शक्ति बड़ी विचित्र शक्ति है। जहाँ भगवान से काम नहीं आया वहाँ शक्ति ने काम किया है, और भगवान में भी शक्ति काम करती है। भगवान तो शक्तिमान है तो काम शक्ति करती है। आप भी जितने काम करते हो आपकी विद्या आपकी शक्ति काम करती है, आप नहीं करते हो काम, ऐसे भगवान नहीं करते, शक्ति करती है। मतलब रक्त बीज राक्षस था, उसका खून पड़े वही मैं पैदा हुए, रक्त बीज था उसका, रक्त ही बीज, और मतलब हार गए देवता, काली देवी आई जो चाट के खून सबको ही खत्म कर दिया उसको। तो देवी बड़ी शक्ति है, ये मामूली नहीं है, ये चेते चाली चेते उधर देखो आप, तो शक्ति बड़ी है, वही उसमें परा शक्ति उसका नाम है, जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति। नहीं और बोलो, प्रश्नोत्तर हो गए। अच्छा, अब आपके लिए बढ़िया बात है, बच्ची छोटी बच्चियों को नहीं चाहिए, सुबह शाम दोनों भगत, कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता 7 बार, और सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता 7 बार सीता माता, सुबह भी शाम गई दोनों कर लो। सीता जी को अनुसुईया जी ने शिक्षा दी, उस समय कहा है कि सीता तेरा नाम कोई स्मरण करेगा तो वही पतिव्रता हो जाएगी, बड़ी श्रेष्ठ हो जाएगी, तेरे को शिक्षा के लिए संसार के हित के लिए, तुम्हें तो राम जी प्यारे हैं। इस तरह बच्चियां सदाई सुबह शाम सीता माता और कुंती माता का नाम ले लो, याद रखे बच्चे, बड़ी श्रेष्ठ बन जाओगे। ऐसे महाराज युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर बच्चे ऐसे युधिष्ठिर नाम ले, राम जी है नल राम युधिष्ठिर, नल है राम है युधिष्ठिर, इनके नाम लेना युधिष्ठिर, धर्म भी बढ़ती है युधिष्ठिर कीर्तन, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, तो उनको याद करो, नाम लो उनको याद रखो, उनके चरित्र पढ़ो चित्र रखो। गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए मन एकाग्र कैसे हो? मन एकाग्र जरूरत नहीं है, मन की एकाग्रता जरूरत नहीं है, मन की शुद्धि की जरूरत ज्यादा है, एकाग्रता शुद्धियां हो जाएगी, परंतु मन शुद्ध होना चाहिए निर्मल, खराब आचरण भीतर में खराब वृत्तियां पैदा होती वो खराबी है, एकाग्रता कोई एकाग्रता की महिमा नहीं है, लोगों में बहम है, वही शुद्धि की जितनी आवश्यकता है एकाग्रता नहीं, शुद्ध आवे तब जाओ तो एकाग्र हो जाएगा, और अशुद्ध कितना ही करो एकाग्र नहीं होगा, तो शुद्धि मुख्य है एकाग्रता मुख्य नहीं है, निर्मल भाव निर्मल सदा ही, उद्देश्य निर्मल, अपना आचरण निर्मल, फिर मन को चाहो तो कट कर लोगे, आचरण अच्छे नहीं है भाव अच्छे नहीं है करते रहो मेहनत एकाग्र नहीं होगा, या शुद्ध होने पर शुद्धता शुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध और एकाग्र और तीक्ष्ण तीज है बुद्धि के गुण, ये 3 गुण हो जाए, तीक्ष्ण बुद्धि शुद्ध हो और एकाग्र हो, तो इनमें शुद्धि सबसे श्रेष्ठ, भावों को शुद्ध बनाओ, शुद्ध उच्चारण हो, शुद्ध आचरण हो, शुद्ध भाव हो। नारायण नारायण, बड़ा अच्छा है, बड़ा ये नवदा भगवती प्रहलाद जी ने कही है, तो इसमें क्या बोले देखो, श्रवणम कीर्तनम कृष्णो स्वर्णम, ये 3 तो दूर से, श्रवणम कीर्तनम कृष्णो स्वर्णम, और पाद सेवनम अर्चनम दासिम ये नजीक है, और श्रवणम कीर्तनम कृष्णो स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम और वंदनम दासिम सखे ये नजीक है, 3 तरह दूर से है, 3 नजीक से है, 3 पास पास में है, ऐसे नवदा भगवती है।